सुनिया तेरे पाछों, सुनिया तेरे पाछों, नहीं जीना मर जाना ढोलना, हो नहीं जीना मर जाना चैन ना आवे सनो एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सनो एक पल चैन ना आवे सनो एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कल्ले जी नहीं लगना साडा कल्ले जी नहीं लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना।